Ciento volando edo Euntxori zeruan filma aurkeztu zuten Barda Donostiako zinemaldian, Eduardo Txillida eskultorea sortu zenetik mende bat bete dela, haren ondarea aztertzen duen dokumentala, Arantxa Agirre jatorri euskalduneko zuzendari madrildarrarena da lana, eta berekin batera, Jone Laspiur aktorea dago lan taldean, Bitxikeria da, dokumentala izanik Laspiurrek elkarrizketatzailearen rola baitu, Arantxa Agirrek entzulea dela erratea nahiago duen arren, Hernaniko Txillidalekun eta Donostiako Haizearen Orrazian grabatua da filma, Txillidaren lanik handienetan, ura ezagutu zutenak eta haren lana bizirik atxikitzen dutenak dira elkarrizketatuak 14 orotara. Jone Laspiur aktore bezala eta musikari gisa ezaguna bada, oraingoan izan duen lan berriak egokitzapen handia eskatu diola kontatu digu, baina oso gustura egin duela. Ba, erronka bat izan da, eta erronka oso ederra, egia esan. Egia da, bueno, hasieran ere burua ba, kokatu behar izan nun, ez? Ni fikzioa egitetik nator, eta hemen ba, nire burua ni neu naiz, baina ni neu naiz testu inguru oso zehatz batean. Eta, bueno, ba, horrek aurkitu behar izan dut hor aktore eta arte errikasle ba, roloien artean. Baina, uste, horrek guztian gaindik izan behar nuna eta Arantxak eskatzen ziana zen entzule bat izatea, pertsona bat izatea, konbersadora bat izatea, eta ez elkarrizketatzaile bat edo ez naiz periodista bat izan, ez izan naiz pertsona bat, eukituena elkarrizketa desberdinak, ba, pertsona desberdinekin, eta noski asko interesatzen zaidan gai bat izanik, bueno, oso modu organikoan gertatu diren elkarrizketak izan dira, ez? Jonezuk, entzule bezala, zer ikasi duzu? Buf, gauza izugarri pila. Pertsona kalitatean gauza asko ikasi ditut, elkarrizketatzei bakoitzak oso gauza desberdinak eman dizkit, ez? Eta, bueno, nik uste dut bai izan dela ariketa nahiko heldu bat, ez? Eta, bueno, gauza asko ikasi ditut, esan duten bezala, baina batez ere ba, Eduardo Txillidaren ikonoa edo irudia edo simboloa ezagutzen dugu, baina hortik asko zeharatago doan zerbait ezagutu dut, ez? Eta gehiago izan da, ba, Txillidaren pertsonalitatera hurbiltzea diot, ze noski inaksesiblea da, persona baten bizitzara, ez? Ora, oso urrun geratzen gera, inkluso oraindik, eta orduak hitz egin dugu, ez, pertsona honen inguruan, baina oraindik Arantxak diren bezala asko falta zaigu, baina izan da, bueno, ba, pertsona oso sensible bat gertutik ezagutzea, eta hori izan da nertzat aurkikuntza handiena. Fikzioan zabiltzala, aipatu duzu, azken hilabeteetan, biziki fikzio ezberdinetan ikusi zaitugu edo ikusiko zaitugu, heldu diren hilabeteetan, badakigu Karmeleren ekoizpenean aritu zairela, Faisaien Irlan ere, azken estreinaldietako bat Egur Bilak izan zen, bertze laburmetrai berezi batean ere parte hartu zenuen, hori agian geroago aipatzeko aukera ukanen dugu. Adaptazio lan hau, oraingo honetara, ezberdina izan behar da, ez, ritmo aldaketa horiek gauza ezberdinen ekoizpenean zehar, eta musika ere hor, noski. Bai, eta esaten nun bezala opari bat izan da. Niretzat oso prozesu plazenteroa, inkluso balsamikoa esango nuke, ez? Izan da, ba, enuke esango oporretan, baina askotan ez nekin lanean ari nintzen, enitzen lanean ari, plazera handi bat da, Txillidalekura jun, eta egunero ba, persona desberdinekin paseoak ematea, hitz egitea, gainera eskatasuna handiarekin, Arantxak konfiantza handia jarri du nigan, eta jende oso interesgarria ekarri du. Eta esaten duzun bezala, temporalidadeak garrantzi handia dauka dokumentalean, Txillidaren beraren bizitzan ere, begira, berataztik asko ikasi duten beste gauzetako bat, hori da, ez, ba, presarik ez eukitzea, eta gaur egun bizitzen ari geran garai eta erritmo honekin kontrastatuta, ba beste erritmo batean lan egitea plazer bat izan da, ze fikzioan azkenean oso azkar lan egiten dugu, denbora oso zehatzak mantendu beharra dago, eta hau izan da, bueno, lan oso organikoa, oso intuitiboa eta oso plazenteroa. Ba, nik uste dut proiektu honek utzi dela pentsatzen nuena, baina poso gehiago, ez? Askotan gauzak egiten ari geran bitartean ez gera konturatzen, eta orain denbora pasa dela eta urtebeteko prozesua izanik, nertzat, hori, izan da oso klabea, denboretaz konturatzeko, lehen esaten nuen bezala. Denboretaz konturatzeko eta bueno, gure bizitzei ba beste ritmo bat jarri alizateko, eta askotan esaten dut, nik sentitueten gauzetako bat dokumental hau egiten izan da enbidia. Osea, bai, Eduardorekiko enbidia. Eta ez gera gai askotan edo ez gera konturatzen edo ez diogu gure buruari uzten beste ritmo batera joaten eta benetan interesatzen zaizkigun gauz horiek jorratzeko bukaera arte, ez? Eduardok egiten zuen bezala. Bere helburuak bukaera arte eramate zituen, behartzen denbora eskaintzen zien eta prozesuan jartzen zuen bere intentzio guztia. Gero askotan ez zuten funtzionatzen gauzek edo funtzionatzen zuten, ez? Baino uste dut asko ikasi behar degula prozesu mota hauetaz. Eta gure garaietara hau aplikatzea oso beharrezkoa litzatekeela. Prozesuak hain zuzen ere ez dira beti erres, denbora, ez dago beti soberan. Zu bada lau urte, anerekin goiaren irabazle izan zinenetik, eta horren inguruko filma batean ere parte hartu duzu, Las personas que no fuman deberían de ser ceniceros izenekoa. Aktorea zara, baina aldi berean zure burua ere hor dago, eta hori guztia du aipagai, ezta, dinamika horiek, aktore akaso ezagun izatearen dinamika horiek, jendeak dituen espektatibak, edo jendeak zure bizitza nola imaginatzen duen, ezpait eta beti erreala, ez da. Bai, bueno, laburmetrai hori kuriosa izan zen, fikzioa da. Hore territorio kurioso batean dago, zen ere burua eta egiten dut, baina fikzioa da aldi berean. Nik ez dut, orain arte zorionez lan krisirik euki, esan, bueno, nahiko zorte euki dut, nire karrera hasieratik hasi zen ondo, ezin naiz kexatu, baina bai, bueno, errepresentatzen dut, aktore asko gehienon, gehienen errealitatea, ez? Eta gai asko ikutzen dira, hortaz gainere, ezagite, gaur egongo, esaten genuna, gaur egongo krisiak, gaur egongo azteriak, nola bizitzen dugun, eta horrera, ejertzizioa kurioso izan da, nire burua gandik pixka taldentzea, baina aldi beran nire buruaz asko jarrita, eta gira esan, enun pentsatu paralelismo ontan, baina bai, kuriosoa da, hain zuzen, aurten, bi proiektu hauek aurkezten egotea, eta bietan nire buruaz egitea. Eta hor tartean musika, eszenatokietan ere ikusi baitzaitugu, azken hilabetetan, eta ez gutxi, Ipar Euskal Herrian bai bederen momentu honetako modako taldea da Nakar, eta horren kantari zara, epe berria ere atera duzu, hori guztia nola tartekatzen duzu? Egia da aurten energia handia jartzen ari gera lanakar proiektuan, eta oraingoz nire apustua handienetako bat da. Niretzat oso esparru plazenteroa da hori ere bai, oso pertsonala da, eta ni neu izateko espazioa da, niretzako oso espazio seguru bat, lagunekin egiten detena, egin nahi deten moduan, eta nire burua ere situatuz, eta politikoki ere sinisten detena egiten, ez? Orduan, energia eskaintzen ari naiz horri, aldi berean lanari ere bai, eta agian orain aparten edo kanporen ekuko nuken arloa arte errak lirateke, baina daude beti presente ere, eta orduan, aboragine hortan, arte desberdinen aboragine hortan, oreka aurkitzen saiatzen, baina orain gauza oso pozik. Eta Laspiurren moduan arte ezberdinen artean dantzan ibili zen Eduardo Txillidari buruzko Ciento Volando filma gaur eta asteazkenean ikusten ahalko da zinemaldian, urtarrilean Hego Euskal Herriko zinegeletara iritsi aitzin.